มื่อนี้ก็ออกพรรษาแล้วพอออกไม่ออกดีใจป่ะดีใจเหรออาจจะสึกหมดแล้วจะดีใจเหรอต้องเสียใจเลยแต่พระน่ะดีใจประเทศอิสระแล้วเนี่ยญาติโยมพอเราต้องเสียใจนะพระจะไปแล้วชีก็จะไปกันแล้วนะบางคนดีใจว่าจะได้ไม่ต้องรักษาศีลนะในช่วงพรรษานี้ก็รักษาศีลเช่นศีล5นะพอออกพรรษาแล้วก็คิดว่าเอาละนะต่อไปนี้กินเหล้าได้แล้วนะต่อไปนี้นะจะยิงนกตกปลาได้แล้วนะมันบ่แม่นอย่างนั้นเด้อออกพรรษาก็จริงนะแต่ว่าอย่าออกจากธรรมนะออกพรรษานี่มันเป็นธรรมดาเด้อเพราะว่ามีเข้าก็ต้องมีออกมีพบก็มีพลาดนะมีเจอก็มีจากนะได้กับเสียของคู่กันนะแต่ว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยอย่าลืมเด้ออย่าออกจากธรรมะคนเรานี่ออกจากธรรมะนี่มันก็จะมีแต่ความวิบัติก็เหมือนร่างกายเรานะร่างกายเราเนี่ยมันต้องอยู่ในโลกนี้เพราะว่าร่างกายเราต้องการน้ำต้องการอาหารต้องการอากาศถ้าเกิดว่าเราออกจากโลกนี้ไปนะมันออกไปได้ก็ตายนะเล่นแต่ว่าเราเป็นมนุษย์อวกาศนะมียานอวกาศอยู่ในนั้นอันนั้นก็ถือเป็นโลกเหมือนกันร่างกายเรามันออกจากโลกมาได้มันออกจากธรรมชาติมาได้ขาดธรรมชาติขาดโลกก็เหมือนกับนะขาดใจบ่มีน้ำบ่มีอากาศบ่มีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจเราก็คือกันแน่มันออกจากธรรมมาได้ออกจากธรรมนี่ก็จะมีแต่ความทุกข์ความร้อนนะจะมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกินมาได้นอนมาหลับนะคนที่ออกจากธรรมเมื่อไหร่นี่ก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์สุดท้ายก็อาจจะต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าออกจากธรรมออกจากธรรมะนี่หมายถึงว่าบ่ได้ประพฤติตามศีลตามธรรมบ่ได้อยู่ตามคำลองของธรรมบ่เข้าใจธรรมะบ่เข้าใจความจริงตัวออกจากโลกมาได้ใจก็ออกจากธรรมมาได้คือกันนะให้จำไว้เลยตัวเราเนี่ยร่างกายเราออกจากโลกก็ตายจิตใจออกจากธรรมนะก็เหมือนกับตกนรกนะเพราะฉะนั้นออกพรรษาก็ออกตามประเพณีนะแม่ออกพ่อออกที่รักษาศีล8ก็ไอ้ต้องนะกลับไปอยู่บ้านก็รักษาศีล5อย่าให้มันออกจากศีล5ไปอย่าให้ลดไปกว่านั้นนะหรือพระนี่จะศึกษาลาเพศไปก็อย่างน้อยก็ให้อยู่ในเบญจศีลเบญจธรรมนะเบญจศีลก็ศีล5เบญจธรรมก็ธรรม5นะศีลข้อแรกคือห้ามฆ่าสัตว์นะเบญจธรรมข้อแรกคือความเมตตากรุณาศีลข้อที่สองนี่ห้ามลักขโมยธรรมะข้อที่สองคือความเพื่อเผื่อแผ่การรู้จักให้ทานศีลข้อที่สามการไม่ประพฤติผิดในกามธรรมะข้อที่สามคือความสังวรนะในคู่ของตัวมีความสันโดษนะในคู่ครองนะศีลข้อที่สี่นี่ห้ามพูดปดนะพูดจาหยาบคายนะธรรมข้อที่สี่ก็คือกันนะก็คือการพูดจาด้วยวาจาไพเราะมีเมตตาและปิยวาจาศีลข้อที่ห้าคือว่าไม่กินเหล้าเมายานะธรรมข้อที่ห้าคือการมีสติสัมปชัญญะนะ รักษาศีล5ให้ดีรักษาธรรม5ให้ดีชีวิตแต่จะมีแต่ความสุขความเจริญบางคนไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วนี่ก็อิสระแล้วนะจะทำอะไรก็ได้เมื่อ2ปีก่อนนะมีชาวบ้านคนหนึ่งเด้อ เพื่อนก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีล5ให้ได้เข้าพรรษาก็เลยนะไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าก็อดเอาไว้นานนะจนกระทั่งวันออกพรรษาออกพรรษาปุ๊บนี่วันรุ่งขึ้นนี่ไม่ใช่วันรุ่งขึ้นนะเย็นนั้นเลยเนี่ยเย็นนั้นเลยก็กินเหล้าเลยกินเหล้าเมาเพราะว่าอดไว้นานกินเหล้าเมาเนี่ยก็ไปหาเรื่องกับเมียนะทำร้ายเมียเอาหัวเนี่ยโขกเอาหัวเมียจับหัวเมียเนี่ยโขกโต๊ะเพราะเมานะเมียก็แต่ก่อนก็ยอมแพ้แต่วันนั้นเนี่ยเมียโกรธมากนะแล้วก็ปวดด้วยนะเอาหัวโขกโต๊ะนี่กระแทกหลายครั้งนะเพื่อนก็เลยเห็นเสียมนะเห็นเสียมเนี่ยไม่ใช่เสียมในคราดนะคราดเห็นคราดอยู่ใกล้มือก็ป้องกันตัวนะเอาคราดเนี่ยฟาดปักอกผัวเลยปักติดเลยนะผัวตายเลยนะตายเลยตายวันที่ออกพรรษานี่แหละนะนี่เรียกว่านะออกจากมนุษย์โลกนะเข้าสู่นรกไปเลยนะอันนี้เพราะว่าเก็บกฎนะเก็บกฎว่างดเหล้าเข้าพรรษานะงดเหล้าเข้าพรรษานี่ดีนะแต่ว่าพอออกพรรษาแล้วนี่อย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะกินเหล้าเต็มที่เลยก็เลยตายเลยนะเพราะว่ากินเหล้าอย่างเดียวพอนะไปทำร้ายเมียก็โกรธเมียก็ต้องต่อสู้ป้องกันตัวไอ้วันพระมันก็เลยเป็นวันนะเป็นวันมารไปเลยนะเพราะว่ามีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปไปซะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจนะอย่าเมาหัวลานน้ำนะชาวบ้านท้ายบ้านเนี่ยพอภาษาก็ดีใจแล้วจะได้เที่ยวได้สนุกสนานได้กินเหล้าเมายามาระวังเด้อวันพระมันวันศีลมันจะกลายเป็นวันบาปวันมารไปนะถึงบอกว่าเนี่ยออกภาษาแล้วอย่าออกจากธรรมเด้ออย่าออกจากศีลก็ขอรักษาศีลเอาไว้นะศีลนี่ทำให้เกิดความสุขศีลเลนะสุขติงยันติศีลทำให้เกิดพวกขัพท์เนี่ยศีลเลนะพวกนิพพติงยันติศีลทำให้เกิดความสงบเย็นนะถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะรักษาศีลด้วยความสุขนะอย่าทำด้วยความเก็บกดอย่าทำด้วยความทุกข์นะอย่าทำด้วยความรู้สึกว่าต้องกัดฟันนะถ้าเรารักษาศีลดีๆนะจิตใจก็จะมีความสุขถ้าเราประพฤติธรรมชีวิตก็จะมีความเจริญก้าวหน้าปีนี้เนี่ยนะมันก็ฝนฟ้าเอาแน่เอานอนมาได้นะเศรษฐกิจก็ยังวางใจพอได้นะเศรษฐกิจโลกนี่มันยังแปรปรวนผันผวนนะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการใช้จ่ายเงินทองนะก็ต้องรู้จักเก็บพร้อมรอมริบนะการกินเหล้าเล่นการพนันอบายมุขนี้ก็ต้องให้ลดละนะถ้าเลิกได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้ลดนะทำให้น้อยๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครที่สามารถจะละได้เลยนี่ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้น คนเรานะถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่อาศัยแล้วนะก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพก็ดีจิตใจก็ผ่องใสความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ราบรื่นไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแค่รักษาศีล5ให้ดีนะมันก็มีประโยชน์หลายแล้วนะอันนี้ถ้ารักษาศีล5แล้วต่อไปก็รักษาธรรม5บอกไว้แล้วนะธรรม5ข้อหรือเป็นจะธรรมนี้มีอะไรบ้างนะพวกเราชาวบ้านนะเราก็ไม่มีเงินไม่มีทองมากมายเหมือนคนอื่นเขานะไม่มีเงินเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มากมายเหมือนกับคนมั่งคนมีแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีชาวบ้านด้วยกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยเพราะมีความสามัคคีกันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะมีความสุขความเจริญได้คนไทยสมัยก่อนนี่เพิ่นบ่มีหยังไฟฟ้าก็บ่มีถนนก็ลำบากเงินทองก็บ่ค่อยมีแต่ว่าก็อยู่กันได้มีความสุขเพราะช่วยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งปันกันหลวงพ่อปัญญานะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างนึงที่ท่านเบื่อนะตอนเด็กๆอายุ9ขวบ10ขวบก็คือว่าพ่อแม่จะบอกให้ท่านเนี่ยซึ่งเป็นเด็กชายชื่อเด็กชายปันให้เด็กชายปันนี่แหละเอาของเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทำกับข้าวอะไรมาก็จะมาแบ่งปันกันบางทีได้ปลาตัวใหญ่มากก็ไม่ได้กินคนเดียวนะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านได้มาได้ทุเรียนมาลูกใหญ่ๆก็มาทำเป็นขนมนะข้าวเหนียวทุเรียนนะเอาไปแจกให้เพื่อนบ้านเด็กชายปันนี่บางทีกำลังเล่นอยู่นะพ่อแม่ก็เรียกแล้วเอาไปให้เพื่อนบ้านตอนหลังพอเพิ่นโตขึ้นแล้วก็บวชพระก็ถึงรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญานะมันเป็นภูมิปัญญาเพราะว่าทำให้ชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือมีอะไรชาวบ้านก็เอามาแบ่งนะเวลามีโจรขโมยควายโจรที่ขโมยควายบ้านโน้นบ้านนี้นะแต่ว่าไม่ได้มาขโมยควายบ้านของเพิ่นเพราะอะไรเพราะว่าโจรนี่ก็เคยได้รับความเอื้อเฟื้อได้ความเมตตาจากพ่อแม่ของเพิ่นโจรนี่ขโมยควายที่บ้านโน้นบ้านนี้แต่ไม่มาขโมยควายบ้านเพิ่นเพราะว่าโจรเกรงใจโจรนับถือไม่ใช่แค่นั้นนะบางทีชาวบ้านนี่ที่ถูกขโมยโจรขโมยวัวขโมยควายนี่ก็มาหาพ่อของท่านมาหาทำไมมาเพื่อบอกให้ไปช่วยตามหาโจรไอ้ตามหาวัวหาควายให้หน่อยพ่อท่านก็ไปหาโจรนะบอกว่าคืนควายก็ไปเถอะคืนวัวก็ไปเถอะโจรมันก็เชื่อนะโจรเชื่อโจรก็ปล่อยวัวปล่อยควายคืนเจ้าของเพราะว่าเกรงใจนะเกรงใจพ่อเกรงใจแม่ของเพิ่นนะเพราะว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเรียกว่าความเมตตากรุณาของพ่อแม่ท่านเนี่ยนะก็ช่วยรักษาหมู่บ้านเอาไว้ได้อันนี้เพราะว่าอานิสงส์ของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแค่อันนี้แค่ธรรมะข้อเดียวนะคือการเผื่อแผ่นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาษานี้ก็ออกภาษาแล้วก็อย่าลืมนะตั้งใจรักษาธรรมฝากใจไว้ในธรรมะอย่าฝากใจไว้กับสิ่งอื่นฝากใจไว้กับเงินก็มันก็ไม่แน่นอนฝากใจไว้กับใครฝากใจไว้กับคนก็ไม่แน่นอนนะต้องฝากใจไว้กับธรรมอันนี้แน่นอนมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวเอาแล้วก็เตรียมรับพรเด้อย ยะถาวริวหาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปทานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถา สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเนภวันวันตรายโยสุขิทิพายุโกภวะอภิวาทนาสี มิตาบาดาปฏิเสวามิ เนวะทวายนามัทายนามันธนายนามิโพธนายะยาวะเทวะอิมาสังกายะสัตติยายะปัญญายะมิสุวรรณ